فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنے آقا شیخ طریقت امیرہ اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا, ہو سکے تو مل کے پڑھی. اب بلا لیجئے نام دینا بو

مدنی پنچسورہ کے باب فیضان اوراد میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک کو مختار حبیب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مالدار تاجر بیٹھا ہے اور قریبی ایک فقیر دعا مانگ رہا ہے کہ یا الہی عز و جل، آج میں اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں۔ تاجر نے یہ دعا سن کر بدگمانی کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ مجھ سے کہتا تو میں اسے ضرور کھلاتا، مگر یہ بہانہ سازی کر رہا ہے اور مجھے سنا کر اللہ عز و جل سے دعا کر رہا ہے تاکہ میں یہ سنوں اور اسے کھلا دوں، واللہ میں اسے نہیں کھلاؤں گا۔ وہ فقیر دعا سے فارغ ہو کر ایک کونے میں سو گیا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص ایک ڈھکا ہوا طباق یہ لے کر آیا اور دائیں بائیں مسجد کے اندر کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ دیکھتا ہوا وہ فقیر کے پاس گیا اور اسے جگانے کے بعد وہ طباق بسط عاجزی اس کے سامنے رکھ دی۔ تاجر نے غور سے دیکھا کہ یہ تو وہی کھانے ہیں کہ جن کے لیے ابھی کچھ دیر پہلے یہ فقیر دعائیں مانگ رہا تھا۔ فقیر نے حسب خواہش اس میں سے کچھ کھایا اور بقیہ کھانا واپس کر دیا۔ تاجر نے کھانا لانے والے کو اللہ تبارک و تعالی کا واسطہ دے کر پوچھا کہ شخص، کیا اس سے پہلے تو اسے جانتا تھا؟ کھانا لانے والے نے جواب دیا کہ بخدا ہرگز نہیں، میں تو ایک مزدور ہوں، میری زوجہ اور بیٹی سال بھر سے ان کھانوں کی خواہش رکھتی تھی مگر میں انہیں مہیا نہیں کر پاتا تھا۔ آج مجھے مزدوری میں ایک مثقال یعنی 4.5 ماشا سونا ملا تو میں نے اس سے گوشت خریدا اور یہ تمام چیزیں خریدیں اور لے کر گھر آیا۔ میری بیوی کھانا پکانے میں مصروف تھی کہ اس دوران میری آنکھ لگ گئی، آنکھیں تو کیا سوئیں، سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ مجھے خواب میں حضور سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ زیبا نظر آ گیا۔ میں نظارہ محبوب میں گم تھا کہ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، آج تمہارے علاقے میں اللہ عز و جل کا ایک ولی آیا ہوا ہے، اس کا قیام مسجد میں ہے، جو کھانے تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے آج تیار کروائے ہیں اسے بھی ان کھانوں کی خواہش ہے، اس کے پاس لے جاؤ، وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر تمہیں واپس کر دے گا، لیکن بقیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائے گا اور میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس مزدور نے کہا کہ میں نیند سے فوراً بیدار ہوا اور میں نے اٹھ کر اس حکم کی تعمیل کی کہ جسے تم نے دیکھا۔ وہ تاجر کہنے لگا بخدا میں نے اس فقیر کو انہی کھانوں کے لیے دعا مانگتے سنا تھا، تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کھانے پر کتنی رقم خرچ کی تھی؟ اس شخص نے جواب دیا کہ مثقال بھر سونا، یعنی جو اسے سونا اجرت میں ملا تھا وہ سارا کا سارا خرچ کر دیا تھا. اس نے کہا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے اس ایک مثقال سونے کے بدلے 10 مثقال سونا لے لو اور اس نیکی میں مجھے بھی ایک قیراط کا حصے دار بنا لو؟ اس شخص نے کہا کہ یہ ناممکن ہے. اس تاجر نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، اچھا میں تجھے 20 مثقال سونا دینے کے لیے تیار ہوں. اس شخص نے دوبارہ اپنے انکار کو دہرایا. اس تاجر نے سونے کی مقدار بڑھا کر 50 اور پھر 100 مثقال کر دی، مگر وہ شخص، وہ مزدور اپنے انکار پر ڈٹا رہا اور کہنے لگا کہ واللہ جس کی شے کی ضمانت رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے، اگر تو اس کے بدلے ساری دنیا کی دولت بھی دے دے تو میں اسے ہرگز فروخت نہیں کروں گا. تمہاری قسمت میں یہ چیز ہوتی تو تم مجھ سے پہل کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ کرتا ہے جسے چاہے. تاجر نہایت نادم ہوا، پریشان ہوا اور مسجد سے چلا گیا، گویا اس نے اپنی قیمتی متاع، یعنی کوئی قیمتی دولت جو ہے وہ اس نے کھو ڈالی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت کے اندر ہمارے لیے بے شمار مدنی پھول ہے، جس میں سے ایک مدنی پھول یہ بھی ہے کہ ہم بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، خوش گمان رہیں، اچھا گمان ہم مسلمانوں کے بارے میں سوچتے رہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم. میرا آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. حضرت علامہ عبداللہ ابو عمر بن محمد بن شیرازی بیداوی علیہ رحمت اللہ الحدی کثرت گمان کی ممانعت کی حکمت بیان کرتے ہوئے تفسیر بیداوی میں لکھتے ہیں، تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط ہو جائے، ہر گمان کے بارے میں محتاط ہو جائے اور غور و فکر کرے کہ یہ گمان کس قبیل سے ہے، یعنی کس طرف سے ہے، کیا میں اچھے گمان کی طرف بڑھ رہا ہوں یا برے گمان کی طرف بڑھ رہا ہوں. اور اس آیت کریمہ میں بعض گمانوں کو گناہ قرار دینے کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الحادی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کیونکہ کسی شخص کا کام دیکھنے میں تو برا لگتا ہے مگر حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ کرنے والا شخص اسے بھول کر کر رہا ہو یا پھر دیکھنے والا خود ہی غلطی پر ہو. چنانچہ بہت گمانوں سے بچو، اس کے تحت امام اہل سنت، اس کے تحت ایک آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. چنانچہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے ملفوظات میں آپ فرماتے ہیں، حصہ دوم صفحہ نمبر 222 پر یہ حکایت بیان فرمائی گئی، کہ ایک مرتبہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ایک گدڑی پہنے مدینہ طیبہ سے کعبہ معظمہ کو تشریف لیے جاتے تھے اور ہاتھ میں صرف ایک تاملوٹ یعنی ٹین کا برتن تھا. حضرت شفیق بلخی علی رحمت اللہ القوی نے دیکھا تو دل میں خیال کیا کہ یہ فقیر دیکھو سفر میں کس طرح اوروں پر اپنا بار ڈالتے ہیں، اوروں پر اپنا بوجھ ڈالتے ہیں۔ یہ وسوسہ شیطانی آنا تھا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے شفیق بچو گمانوں سے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ نے اپنا نام بتایا اور وسوسہ دلی پر آگاہی سے جو آپ نے حضرت شفیق بلخی نے سنی کہ میرے نام سے بھی آگاہ ہیں اور جو میرے دل میں خیال آیا اس سے بھی آگاہ ہو گئے، تو آپ کو بے حد عقیدت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی سے ہو گئی اور امام جعفر صادق کے ساتھ آپ بھی ہو لیے۔ راستے میں ایک ٹیلے پر پہنچ کر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے تھوڑا سا ریت لے کر تاملوٹ میں، یعنی جو آپ کے پاس ٹین کا برتن تھا، اس میں گھول کر پیا اور سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی کو فرمایا کہ آپ بھی اس میں سے پیجئے۔ اب انہیں سوائے انکار وہ کر نہیں سکتے تھے، پینے کے علاوہ چارہ نہ ہوا۔ چنانچہ جب حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی نے اس میں سے پیا تو ایسے لذیذ خوشبودار ستو تھے کہ عمر بھر آپ نے اس جیسے نہ دیکھے نہ سنے، ایسے لذیذ تھے، سبحان اللہ۔ تو بتائیے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی کیا شان تھی۔ اور ویسے بھی پھر سادات ہوں تو کیا ہی بات ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سنا کہ گمان گمان گمان، آخر گمان کہتے کس ہیں؟ چنانچہ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مفردات میں صفحہ نمبر 549 پر یہ گمان ظن کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہوتا ہے وہ گمان کہلاتا ہے، اسے ظن بھی کہتے ہیں۔ مثلا دور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ وہاں پر کیا لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے۔ اچھا گمان کی دو قسمیں ہیں، یہ بھی سنتے چلیے، ایک تو حسن ظن اچھا گمان اور دوسرا سوء ظن یعنی بد گمان۔ اب حسن ظن اور سوء ظن، اچھا گمان برا گمان، پھر ان دونوں کی ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں۔ چنانچہ حسن ظن کبھی تو واجب ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اور کبھی مستحب، جیسے مومن اور صالح کے ساتھ نیک گمان رکھنا۔ اسی طرح بدگمانی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو بدگمانی جائز، جی ہاں بدگمانی جائز بھی ہے بات سوت، اور دوسری ممنوع کہ جسے منع قرار دیا گیا۔ اب اس کی تفصیل تھوڑا سا آپ نے توجہ رکھ کر نگاہیں نیچے کی توجہ سے سننا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ جب یہ علم حاصل کر رہے ہیں تو اسے پوری طور پر توجہ سے سنیں، تاکہ ہم سے کوئی بعد میں پوچھے یا ہم بعد میں اسے اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہیں، تو ہم سوچ تو سکے کہ بیان میں جو ہم نے سنا تھا تو آخر یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ سنیے، پہلی صورت یہ کہ فاسق مولن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والے کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہوں۔ علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بدگمانی اس وقت حرام ہوگی کہ جس کے بارے میں یہ بدگمانی کی جا رہی ہے ایسا شخص ہو کہ جس کے عیوب کی پوشیدگی صالحیت یعنی نیک ہونے اور امانت و دیانت کا مشاہدہ کیا جائے، لوگ اسے دیکھ کر کہیں کہ یہ کیا ہے، یہ نیک ہے، یہ کیا ہے، یہ نیک شخص ہے، وہ نیکی میں مشہور ہو۔ اور اگر کوئی شک میں مبتلا کرنے والے برے کاموں میں اعلانیہ طور پر مشغول ہو، جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی شراب کی دکان پر جا رہا ہے، اعلانیہ جا رہا ہے، آپ نے دیکھا بھائی فلاں شراب کی دکان پہ چلا گیا، یا آپ نے دیکھا کہ فلاں شخص جو ہے وہ فاجرہ عورت کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہے یا ایسی جگہوں پر آتا جاتا ہے کہ جہاں پر اس قسم کے برے کام ہوتے ہیں تو کہاں فرمایا گیا, یا کوئی شخص ہے کہ جو مسلسل کسی بیریش کی طرف دیکھے جا رہا ہے تو اس صورت میں بدگمانی حرام نہیں, چاہے دیکھنے والے نے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا, اسے بدفعلی کرتے ہوئے زنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن وہاں پر آ جا رہا ہے اس لیے بھی اگر اس نے بدگمانی کی تو کہا جائے گا کہ یہ بدگمانی اس کی جائز ہے. اچھا دوسری صورت کیا ہے, لیکن یہ یاد رہے, اس کے اندر یہ یاد رہے کہ آپ نے اس طرح کسی کو دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ بدگمانی اگر جائز ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے اسے دیکھ لیا کہ شراب خانے میں جا رہا ہے, بس آپ باہر نکلے اور کہہ دیا فلاں شخص شرابی ہے, فلاں شراب, فلاں شرابی ہے, فلاں شراب, یا فلاں معاذ اللہ بدکار ہے, یہ شخص بدکار ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ ایسی صورت میں رضا الہی عز و جل کے لیے صرف دل میں انہیں برا سمجھا جائے, کیونکہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہون عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ہر مسلمان کی عزت مال اور جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے. یہ دیکھ کر کوئی یوں سمجھے کہ اس قسم کا کرائٹیریا لوگوں کو بیان نہیں کر سکتا. دوسری چیز کیا, دوسرا فرمایا کہ کسی شخص کے بارے میں گمان کیا کہ وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. فار ایگزامپل, ہم نے کسی کے ساتھ کاروباری شراکت کر لی, آپ نے پارٹنرشپ کی, اب آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے, تو جو یہاں پر رکھیے گا بڑی سمجھنے والی بات ہے, اب آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ یار فلاں شاید میرے ساتھ جو ہے نا وہ ٹھیک نہ چلے, اب آپ نے اس سے جو وہ نقصان پہنچا ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی جائز صورت اختیار کی, ٹھیک ہے, اپنا کوئی آدمی اکاؤنٹنٹ بٹھا دیا, کوئی ایسی جائز صورت اختیار کی جس سے اس کو نقصان نہیں پہنچتا, تو فرمایا گیا کہ اس صورت کے اندر بھی بدگمانی جائز ہوئی. جیسا کہ طبرانی شریف میں ہے کہ لوگوں سے سوئے زن کے ذریعے اپنی حفاظت کرو, یعنی اگر کسی کے بارے میں ایسا ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ برا کر سکتا ہے تو اس کے برا چاہنے سے پہلے اس سے حفاظت کی جائے, کوشش کی جائے کہ اس سے وہ ہمارا برا نہ کر سکے, فرمائے کہ یہ بھی درست ہے. اچھا, اور دوسرا آپ نے سنا کہ بدگمانی ممنوع ہے, وہ کس طرح, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھنا اور نیک مومن کے ساتھ برا گمان رکھنا. اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کا مطلب تو یہ ہے کہ معاذ اللہ یوں کوئی سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق نہیں دیتا یا میری حفاظت نہیں فرمائے گا, ثم معاذ اللہ میری مدد نہیں کرتا, تو ایسی بدگمانی ممنوع ہے. اب آئیے حکم کے تین حروف کی برکت سے بدگمانی سے بچنے کے تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو سناتا ہوں. چنانچہ صحیح البخاری کتاب النکاح میں ہے کہ نبی مکرم شاہد عالم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, بدگمانی سے بچو بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے, بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان کا خون مال اور اس سے بدگمانی دوسرے مسلمان پر حرام ہے. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرفوع مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے رب عز و جل سے برا گمان رکھا. لیکن یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ کسی شخص کے دل میں برا گمان آتا ہی اسے برا اسے گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا. مثال کے طور پر میرے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی آئی, اب فوراً مجھ پر گناہگار ہونے کا حکم نہیں لگے گا, بلکہ اگر برا خیال آتے ہی برا گمان آتے ہی گناہگار ہونے کا حکم لگا دیا جائے تو یہ تو بوجھ ڈالنا ہو گیا اور یہ بات شرعی تقاضے کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ترجمہ کنز الایمان, اللہ عز و جل کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر. تو اگر دل میں خیال آیا تو دل میں خیال آتے ہی اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہو، کب گناہ شمار کیا جائے گا؟ اس کی دو صورتیں ہیں کہ جب بندہ اس بدگمانی کو دل میں جما لے۔ حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی علیہ رحمۃ اللہ علیہ غنی فرماتے ہیں کہ گمان وہ حرام ہے کہ اپنے دل میں اسے جما لے۔ مثلا ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ شیطان نے کسی اسلامی بھائی کے دل میں کسی نیک شخص کے بارے میں ریاکاری کا گمان ڈالا۔ ہم نے کسی کو بڑی اچھی نعت پڑھتے ہوئے دیکھا، کسی کو بڑا اچھا مشورہ لیتے ہوئے دیکھا، اچھا بیان کرتے ہوئے دیکھا، اب ہم نے ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھلاوا کر۔ اب یہ خیال آیا اور فوراً ہم نے جھٹک دیا کہ نہیں نہیں نہیں یار، یہ شخص یہ بدگمانی، یہ میری بدگمانی، یہ شخص تو دین کا کام کر رہا ہے، دیکھو بیان کر رہا ہے، یہ تو نعت پڑھ رہا ہے، یہ تو دین کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس پر گرفت نہیں، یہ شخص گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ دل میں جما لے کہ ہاں یار فلاں شخص دیکھو یہ ریاکاری کر رہا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ بھی کہے، اب یہ گناہگار ہوگا کیونکہ دل میں اس نے یہ بات پکڑ لی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دل میں بات پکڑنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زبان سے بھی کہہ ڈالے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر جسم کے کسی بھی عضو سے اظہار کر دے، مثال کے طور پر زبان سے ہی کہہ دے، مثلا ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ نے کسی کو دعوت دی، کوئی آپ کی دعوت میں نہ پہنچا اور وہ اس کی آپ سے تھوڑے ٹائم کے بعد ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ یار میرا یہ عذر ہو گیا تھا، میرا مسئلہ ہو گیا تھا، میرے گھر والوں کی طبیعت صحیح نہیں، میرے بچوں کی طبیعت صحیح نہیں، یا میرے والدین میں سے کسی کی طبیعت صحیح نہیں تھی اور میں آپ کے یہاں پہ نہیں آ سکا۔ اب شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اسے ہی کہہ دیا کہ نا ابھی آپ جھوٹے بہانے مت بناؤ۔ یہ سن کر اس کی دل آزاری ہوگی۔ تو فرمایا کہ ایسی بدگمانی بھی حرام ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا ابھی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ جو کوئی بے ریش لڑکے کی طرف مسلسل دیکھ رہا ہو اس پر بدگمانی کرنا جائز ہے۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ اس سے رجوع کر لیں، میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں، توبوا الی اللہ۔ جزاک اللہ فی الدارین فاحسن الجزا۔ قریبی مسجد میں اذان شروع ہو گئی ہے، تو اذان کا جواب دینے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی بقیہ بیان آگے انشاءاللہ عزوجل سنیں گے۔ اذان کا جواب دینے کی بہت فضیلت ہے کہ جو شخص اذان مرد اگر اذان کے ایک کلمے کا جواب دے، ہر کلمے پر اسے 200,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اللہ صلو علی الحبیب. ابھی یہ جو بیان ہوا ہے کہ بیری اس لڑکے کی طرف کوئی مسلسل دیکھ رہا ہو تو اس کو پر بدگمانی کرنا جائز ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک امکان یہ بھی ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہو. تو یوں اگر کوئی وہ بیریش لڑکے کی طرف مسلسل دیکھ رہا ہو تو اس پر یہ بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے. صلو علی الحبیب. توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بدگمانی کے متعلق آپ سماعت فرما رہے تھے، تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بدگمانی میں مبتلا ہونے والا وادی ہلاکت میں جا پڑتا ہے، کیونکہ اس ایک گناہ کی وجہ سے کئی دوسرے گناہ صادر ہو جاتے ہیں. مثلا اگر سامنے والے پر اس کا اظہار کیا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کسی نے اپنا عذر بیان کیا کہ یار میں آپ کی دعوت میں نہیں آ سکا، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں یار ابھی آپ بہانے مت بناؤ، جھوٹ بول رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ بغیر اجازت شرعی مسلمان کی دل آزاری حرام ہے. حضور پاک صاحب الاولاد سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی بس اس نے اللہ تعالی کو اذیت دی. اور اگر چلیے یہ تو اس کے سامنے اظہار تھا، اس کے سامنے اظہار نہ کیا اور کسی دوسرے سے کہہ دیا کہ فلاں نہیں میری دعوت میں نہیں آیا تھا، تو اس نے دیکھو جھوٹا بانا بنا دیا. اگر اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے پر اظہار کیا تو غیبت ہو جائے گی، اور مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. میرا آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اس کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا. اور الحمدللہ ہمارا غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری ہے. غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدینہ، انشاءاللہ رخ پہ داڑھی، انشاءاللہ سر پہ عمامہ، انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حجت الاسلام امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں سے بدگمانی رکھنا شیطان کے مکر و فریب کی وجہ سے ہوتا ہے. بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص کسی کے بارے میں بدگمانی کو دل پر جما لیتا ہے تو شیطان اس کو ابھارتا ہے کہ وہ زبان سے اس کا اظہار کرے، اس طرح وہ غیبت کا مرتکب ہو کر مزید اپنے لیے ہلاکت خزیوں کا سامان بھی کر لیتا ہے. اچھا، یا تو پھر اسے حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے. تیسرا فرمایا کہ بدگمانی سے بعضوں کا تجسس پیدا ہوتا ہے. بدگمانی ہوئی، اب یہ تجسس کہ یار اس کی میں تحقیق میں پڑھوں، اس کی ٹو میں پڑھوں کہ آخر اس میں سچائی کہاں تک ہے، یہ بھی ممنوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، ولا تجسسو، ترجمہ کمزور ایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو. صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الہادی اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی جستجو میں نہ رہو. پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا، ذرا پتہ لگایا جائے، ذرا ٹو میں پڑا جائے، جسے اللہ تعالی نے اپنی ستاری سے چھپایا، جسے اللہ عز و جل نے اپنی ستاری سے چھپایا. اور فرمایا کہ بدگمانی سے بغض اور حسد جیسے باطنی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، والدین، اولاد، بھائی بہن، زوج و زوجہ، ساس بہو، سسر داماد، نند بھاوج، بلکہ تمام اہل خاندان اور اہل خانہ، نیز استاد، شاگرد، سیٹھ اور نوکر، تاجر و گاہک، افسور، افسر و مزدور، حاکم و محکوم، اور غرض ایسا لگتا ہے کہ تمام دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی اکثریت اس وقت بدگمانی کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ کسی کو موبائل پر فون کرے وہ ریسیو نہ کرے تو بدگمانی، شوہر کی توجہ بیوی کی طرف کم ہو گئی ہو تو فوراً بہو کی ساس سے بدگمانی، بیٹے کی توجہ ماں کی طرف کم ہو گئی ہو تو بہو سے بدگمانی، کسی فیکٹری سے اچھی نوکری سے فارغ ہو گئے ہوں تو دفتر کے کسی فرد کی بدگمانی کہ کوئی مسئلہ تو نہیں کیا، کوئی گھپلا کر کے تو نہیں چلا گیا لہٰذا اس کو فارغ کر دیا گیا ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا ہو تو قریبی کاروباری حریف سے بدگمانی کہ اس نے تو میرے کسی پروڈکٹ کے حوالے سے کچھ مسئلہ تو نہیں کر دیا کہ مجھے یہ نقصان کا سامنا ہوا ہے، تنظیمی طور پر خلاف توقع کوئی بات ہو گئی تو ذمہ داران سے بدگمانی کہ فلاں کام کسی نے کر دیا، اب موقع محل مصلحت کے حوالے سے کیا ضروری تھا ہمیں نہیں پتا تھا، ہم فوراً بدگمان ہو گئے کہ یار فلاں ہمارے ذمہ دار نہیں، یوں کر ڈالا، اجتماعی ذکر و نعت کے انتظامات میں کمزوری ہوئی تو فوراً منتظمین سے بدگمانی، اجتماعی ذکر و نعت میں کوئی شخص جھوم رہا ہے یا رو رہا ہے تو بدگمانی، کسی بزرگ یا پیر نے اپنے مریدین یا متعلقین کی ترغیب کے لیے کوئی واقعہ بیان کر دیا، کسی کی اصلاح کر دی تو معذ اللہ بدگمانی، جس نے قرض لیا وہ رابطے میں نہیں آ رہا یا جس سے مال بک کروایا اور وہ مل نہیں رہا تو فوراً بدگمانی، کس نے وقت دیا اور آنے میں تاخیر ہو گئی ہماری تو بڑی بدگمانی، فلاں کے پاس تھوڑی عرصے میں گاڑی، اچھا مکان اور دیگر سہولیات آ گئی، اسے شہرت مل گئی تو ایسے شخص سے بدگمانی، آپ غور کرتے جائیں تو شب و روز نہ جانے ہم کتنی مرتبہ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں، پھر یہ ابتدان پیدا ہونے والی بدگمانی اس شخص کے عیبوں کی ٹو میں لگاتی ہے، یہی بدگمانی حسد پر ابھارتی ہے، غیبت اور بہتان پر اکساتی ہے اور آخر کار آخرت برباد کر دیتی ہے، اسی بدگمانی کی وجہ سے بھائی بھائی میں دشمنی ہو جاتی ہے، ساس بہو میں ٹھن جاتی ہے، میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، بھائی بہنوں کے درمیان قطع تعلق ہی ہو جاتی ہے اور یوں ہنستے بستے گھر یہ اجڑ جاتے ہیں، اور یہی بدگمانی اگر کسی مذہبی تحریک سے وابستہ افراد میں آ جائے تو نگران و ماتحت کے درمیان اعتماد کی فضا ختم ہو جاتی ہے، جس سے بعض اوقات ناقابل بیان نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اگر یہ بدگمانی اولیاء کرام بالخصوص اپنے پیر و مرشد سے ہو جائے تو ایسا شخص فیوز و برکات سے محروم رہ جاتا ہے، امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان مرید پر پیر کے حقوق کا بیان کرتے ہوئے کچھ اس طرح لکھتے ہیں، فتوی رضیہ شریف جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 369 پر، کہ اپنے پیر سے متعلق دل میں بدگمانی کو جگہ نہ دے بلکہ یقین جانے کہ اس کے اندر میرے سمجھ کی غلطی ہے، میرے سمجھ کی غلطی ہے، میرا پیر جو کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اللہ اکبر، اور جو اولیاء اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، چنانچہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت بیان کی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخارا میں حضرت سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرت کا شہرا سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے دیکھا کہ مکان کے اندر خاص لوگوں کا مجمع ہے اور اکھاڑے میں کشتی ہو رہی ہے، یہ کشتی وہ نہیں تھی جو آج کل ہوتی ہے کہ جس کے اندر بالکل برہنہ اور یہ معاملہ نہیں، بلکہ شرع تقاضوں کے ساتھ تھا، جس کے اندر کوئی ناجائز بات شامل نہیں تھی، جی ہاں یہ خیال آنا تھا کہ آپ کو غنود کیا گئی، کیا دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، ان کے اور جنت کے درمیان ایک دلدل، ایک دریا حائل ہے جس کے اندر دلدل ہے، یہ گزر کر اس کے پار جانا چاہتے ہیں، چنانچہ جیسے ہی اترے جتنا زور لگاتے تو دلدل کے اندر اتنا دھس جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بغلوں تک دھس گئے، اب نہایت پریشان ہوئے کہ کیا کریں، اتنے میں دیکھا کہ حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی نے تشریف لائے اور ایک ہاتھ سے باہر نکال کر دریا کے پار پہنچا دیا. پھر آپ کی آنکھ کھل گئی, اور اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہتے حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ہم کشتی نہ لڑے تو یہ طاقت کہاں سے آئے گی. یعنی ہمارا لڑنا اللہ تعالی کی رضا کے لیے اور اللہ تعالی کی خاطر جہاد کے لیے ہے. یہ سن کر فوراً آپ قدموں میں گر گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اسی طرح ایک مرتبہ کسی بزرگ کے پاس ایک بادشاہ قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا. یہ بھی اعلی حضرت کا بیان ہے. تو کچھ سیب ان بزرگ کی خدمت میں نظر آئے تھے. آپ نے ایک سیب بادشاہ کو دیا اور کہا کہ کھاؤ. اس نے عرض کی آپ بھی کھائیے. آپ نے بھی بادشاہ کے ساتھ کھایا. بادشاہ کے دل میں خیال گزرا کہ یہ جو سب سے بڑا خوش رنگ سیب ہے نا, یہ اگر مجھے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر دے دیں تو میں ولی مان لیتا ہوں. آپ نے وہ سیب اٹھا کر فرمایا جس کی بادشاہ نے خواہش کی تھی. آپ نے سیب اٹھا کر کہا کہ ہم مصر گئے تھے اور ایک جگہ جلسہ بڑا بھاری تھا. دیکھا کہ ایک شخص ہے, اس کے پاس ایک گدھا ہے اور اس گدھے کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے. ایک چیز ایک شخص کی دوسرے کے پاس رکھ دی جاتی ہے اور گدھے سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی فلاں کی وہ چیز کہاں ہے. گدھا ساری مجلس کا دورہ کرتا ہے, جس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے جا کر اس کے سامنے سر ٹیک دیتا ہے. یہ حکایت وہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ حکایت ہم نے اس لیے بیان کی کہ اگر یہ سیب نہ دے تو ہم ولی نہیں, اور اگر سیب دے دے تو آپ نے عاجزی فرمائی کہ اس گدھے سے بڑھ کر ہم نے کیا کمال دکھایا. یہ فرما کر آپ نے سیب بادشاہ کی طرف پھینک دیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں پتا چلا کہ اولیاء اللہ رحمہم اللہ کی بارگاہ میں زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی سنبھالنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوچیں کچھ اور کچھ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے. اب آخری چند منٹوں میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ بدگمانی سے بچا کس طرح جائے. کافی سارے اس کے علاج ہیں, چند سماعت کیجیے. ایک تو یہ کہ اپنے مسلمان بھائی کی خوبیوں پر نظر رکھیں. دیکھیے وہ نگران شورا نے ایک مرتبہ بیان فرمایا تھا کہ آدھا گلاس پانی کا پڑا ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے اور کہتا ہے کوئی کہتا ہے یہ آدھا خالی ہے. تو جو آدھا بھرا ہوئے کی طرف کہہ رہا ہے تو اس کی اچھائی اس کے یعنی بھرے ہوئے کی طرف جا رہا ہے, اور جو کہتا ہے ایک خالی ہے تو اس کے خالی پن کی طرف جا رہا ہے. خالی پن پر نظر نہ ہو, اس کے بھرے ہوئے پن پر ہو کہ چلو یار یہ فلاں یہ نہیں کرتا تو وہ کام کتنا اچھا کر دیتا ہے, اس کو اس میں کتنا تجربہ حاصل ہے, اس کی خوبیوں کی طرف نظر کر. دوسرا علاج کہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اپنا آپ ٹھیک ہو جائے, یہ ٹھیک ہو جائے تو سب معاملہ ٹھیک ہو جائے, سب اچھے ہی اچھے نظر آئیں گے اگر یہ ٹھیک ہو جائے. تیسرا علاج یہ کہ بری صحبت سے بچے. جیسا کہ فرمایا کہ صحبت الاشراری تورث سوء الظن بالاخیار, یعنی بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کر دیتی ہے. بری صحبت کہ اچھے لوگوں سے بھی بدگمانی پیدا کر دیتی ہے. چوتھا علاج اس کا یہ کہ اگر بدگمانی پیدا ہو جائے تو یہ سوچے کہ جس طرف میں جا رہا ہوں یہ ہے تو برا کام, برے کام کا انجام جہنم ہے, میں تو جہنم کا ہلکا سا عذاب نہیں برداشت کر سکتا. یہ سوچے کہ اگر آگ کے جوتے پہنائے جائیں جس سے دماغ کھولنے لگے میں تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا, میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہوں, انشاءاللہ بدگمانی سے رک جائیں گے. دوسرا یہ کہ کاش اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا مجھے نیک بنا دے, مجھے بدگمانی سے بچا لے, انشاءاللہ بدگمانی سے بچ جائیں گے. چھٹا علاج یہ کہ اگر کسی کے دل میں کسی کے بارے میں نعت سن کر بیان سن کر یا کوئی بھی کام دیکھ بدگمانی پیدا ہوئے تو اچھا گمان لانے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوگا, اور اسے جھٹک دیں انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو یہ بدگمانی جو ہے یہ دور ہو جائے گی. اور اچھا گمان یہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا گمان اچھی عبادت میں سے ہے. اچھا گمان یہ اچھی عبادت میں سے ہے. اور ہمارے بزرگان دین آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کتنا اچھا گمان یہ رکھا کرتے تھے, کتنا اچھا گمان رکھا کرتے تھے, سبحان اللہ. اور اس پر کئی واقعات الحمدللہ عزوجل اس کتاب کے اندر یہ تحریر ہیں. ایک اور علاج سنیں کہ اپنے کام سے ہم کام رکھنے کی عادت بنانا ہے, کسی کی ٹو میں نہ پڑیں. کسی کی ٹو میں پڑیں گے تو پھر بدگمانی ہمارے دل میں پیدا ہوگی. اپنے کام سے کام رکھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں سے منہ پھیر لو, کیا تم نہیں جانتے اگر تم لوگوں میں شک کے پیچھے چلو گے تو انہیں فساد میں ڈال دو گے. اور ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں, سیدنا بکر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں ہے کہ آپ جب کسی بوڑھے کو دیکھتے, کاش ایسا ہم بھی کر لیں, آپ جب کسی بزرگ کو دیکھ لیں, بوڑھے کو دیکھتے, آپ کہتے کہ مجھ سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی عبادتیں مجھ سے زیادہ ہیں, اس کی عبادتیں مجھ سے زیادہ ہیں, یہ مجھ سے دنیا میں پہلے آ گیا ہے, اس کی عبادتیں مجھ سے زیادہ ہیں. اور جب کسی نوجوان کو دیکھتے تو کہتے یہ میرے بعد دنیا میں آیا ہے, اس کے گناہ مجھ سے تو کم ہے, اس کے گناہ مجھ سے کم ہے. بتائیے کہ ایسا حسن زن کیسا سمجھ. سبحان اللہ. اور ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے آئیے میں آپ کو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا ایک فرمان سنا دیتا ہوں. امیر علیہ سنت دامت برکات عالیہ فرماتے ہیں, سننا جیسی بات ہے, آپ فرماتے ہیں حسن زن میں کوئی نقصان نہیں اور بد گمانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. حسن زن میں کوئی نقصان نہیں ہے, اچھا گمان کرو کوئی نقصان نہیں ملے گا, اور بد گمانی میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اور یہ کہ اگر کسی کے بارے میں ہم بدگمانی کریں گے, جیسا کہ حضرت مقفول دمشقی رحمتہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم کسی کو روتا ہوا دیکھو تو تم بھی رو. جب تم کسی کو روتا ہوا دیکھو, اجتماع ذکر نعت میں کوئی روتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یار فلاں بدگمانی کر رہا ہے, نہیں بلکہ تم بھی رو. اسے ریاکاری نہ سمجھو کہ میں نے ایک شخص کے بارے میں جب وہ رو رہا تھا تو بدگمانی کی تھی تو ایک سال تک رونے سے میں محروم رہا تھا, ایک سال تک. آج ہم کہتے ہیں ہم اجتماع ذکر نعت میں آتے ہیں, فلاں رو رہا ہے فلاں رو رہا ہے, مجھے رونا نہیں آتا, کیسے رونا آئے گا. کہ ہم بدگمانی اپنے دل کے اندر جگہ لیے بیٹھے ہیں, کیسے رونا ہے. کاش ہم اچھا گمان رکھیں اور دل کو صاف ستھرا رکھیں, پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں. کہ حضرت فتوی رضویہ جلد 20 صفحہ نمبر 231 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا عارف باللہ احمد زروخ رحمۃ اللہ تعالی کا قول نقل فرماتے ہیں کہ خبیث گمان یہ خبیث دل سے نکلتا ہے. اللہ خبیث گمان خبیث دل سے نکلتا ہے. اور جب کسی کے لیے بار بار بدگمانی آتی ہو تو اس کے لیے بار بار دعا کیجئے, یہ بھی بدگمانی کا علاج ہے. اور دل کے محاسبے سے کبھی غافل مت ہوئیے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ مدنی انعامات. کہ کاش ہم فکر مدینہ میں لگے رہیں گے, انشاءاللہ بدگمانی سے نجات پا جائیں گے. اور بارواں اور آخری علاج یہ ہے کہ اس کے روحانی علاج کیے جائیں. کہ جب کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک مرتبہ پڑھ کے الٹے کندھے کی طرف صرف آواز نکالے, تھو تھو تھو, انشاءاللہ بدگمانی ختم ہو جائے گی. روزانہ 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والے پر شیطان سے حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے. ایک اور علاج, سورہ ناس پڑھیے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس. انشاءاللہ وسوسے سے دور ہو جائیں گے. صبح و شام 21 بار لا حول شریف پڑھیے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں, انشاءاللہ تعالی وسوسے شیطانی سے بہت حد تک امن رہے گا. جہاں پہ خود بھی بدگمانی سے بچنا ہے وہاں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی بدگمانی سے بچائیں. اور وہ کس طرح؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے, آپ کے پاس ازواج مطہرات موجود تھیں, سب اپنے کمرے کو چلے گئیں. حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھہرو, میں تھوڑی دور تک تمہارے ساتھ چلتا ہوں. جب چلے تو کیا دیکھا کہ دو انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود تھے, اور آگے آپ کو دیکھ کر وہ آگے بڑھ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ میری زوجہ صفیہ بنت حی ہے. انہوں نے عرض کی سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو میں نے خوف محسوس کیا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے. اعلی حضرت کی حیات طیبہ کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے مسجد کے اندر بدبودار تیل جلانے کا منع فرمایا تھا کہ اس سے پہلے مطلب لالٹین جلتے تھے, تو ایک محبت والے نے ارنڈی کا تیل جس میں بدبو نہیں ہوتی وہ لا کر ڈالا اور روشن کر کے مسجد کے اندر لگا دیا. اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی کی جیسے نظر پڑی تو دیکھا کہ لالٹین جل رہا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ منع کیا ہے کہ یہ تو بدبودار تیل تو نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے مسجد میں. انہوں نے عرض کی حضور نہیں یہ وہ دوسرا تیل ہے, تو آپ نے کہا ہاں آپ کھڑے رہ جائیے اس کے پاس اور اعلان کرتے رہیے کہ دوسرا تو یہی بدگمانی کرے گا کہ یہاں سے فتویٰ دیتے ہیں کہ مٹی کے اندر بدبودار تیل استعمال نہیں کرو, خود ان کی مسجد میں جلتا ہے, تو آپ یہاں پر کھڑے رہ جائیے اور یہ اعلان کرتے رہیے کہ بھائی یہ فلاں تیل نہیں ہے بلکہ یہ دوسرا تیل ہے, یہ دوسرا تیل ہے, یہ دوسرا تیل ہے. یعنی بدگمانی سے لوگوں کو کس طرح بچائیں گے. لہذا آپ نے وہ سمجھ گئے اور انہوں نے جا کر وہ تیل گل کر دی. اب آئیے آخر میں آپ کو میں ایک شیخ طریقت امیر السنت کا بھی واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ اور تخصص الفقہ کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ موجود تھے کہ اس دوران آپ نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پانی پیا اور پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آب زمزم ہے اسی لیے میں نے کھڑے ہو کر پیا ہے. اور آپ کو بتانے میں میری یہ نیت تھی کہ کوئی اسلامی بھائی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جائے. سبحان اللہ. انشاءاللہ تعالی آپ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے نا, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے اور مدنی انعامات کے حامل بن جائیں گے, انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھرپور باہر انشاءاللہ نصیب ہوں گے. چنانچہ کلکتہ ایک الہند کی اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں ایک فیشنیبل نوجوان تھا, بمبئی سے ایک مدنی قافلہ ہمارے شہر کلکتہ میں آیا, میں بھی اجتماع میں شریک ہو گیا, تو مجھے رسالہ بھیانک اونٹ میرے ہاتھ میں آ گیا. میں نے کہا کہ کل پڑھوں گا سونے سے قبل. جو ہی میں نے اسے پڑھا اس پر یہ عبارت لکھی تھی کہ شیطان لاکھ وسوسہ دلائے مگر یہ رسالہ اول تاخیر پڑھ لیجئے, انشاءاللہ آپ اپنے اندر مدنی انقلاب برپا ہوتا ہوا محسوس کریں گے. میں نے سوچا واقعی شیطان مجھے نہیں پڑھنے دے گا, آج ہی پڑھ لو, ابھی پڑھ لو. جیسے ہی میں نے یہ رسالہ پڑھا تو میں نے یہ سوچا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کس طرح حساب دوں گا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو مظالم ہوئے تھے اس کا بیان سن کر میری آنکھیں اشکبار ہو گئی, میری نیند اچاٹ ہو گئی. صبح ہاتھوں ہاتھ الحمدللہ میں مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے میرے اندر انقلاب برپا ہو گیا, اور اب الحمدللہ عز و جل وہاں پر دعوت اسلامی کی تحصیل مشاورت کے نگران کی حیثیت سے مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں. عاشقان رسول لائے جنت کے پھول, آؤ لینے چلے قافلے میں چلو, بھاگتے ہیں کہاں آ بھی جائیں یہاں پائیں گے جنتیں قافلے میں چلو. دل کا مرض ٹھیک کرنے کے لیے نا مدنی انعامات اپنا لیں. الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اللہ سنت نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72, اسلامی بہنوں کے لیے 63, طلبہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کے لیے 92, دینی طالبات کے لیے 83 اور مدنی منوں اور منیوں کے لیے 40 مدنی انعامات سوالات کی صورت میں مرتب کیے ہیں. اور اللہ اکبر اس کی کیا برکت ہے سنیے. نیو کراچی کے اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ علاقے کی مسجد کے امام صاحب جو کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں, انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے میرے بڑے بھائی جان کو مدنی انعامات کا رسالہ تحفے میں دیا. وہ گھر لے کر آئے اور پڑھا تو حیران رہ گئے کہ اس مختصر سے کارڈ میں ایک مسلمان کو اسلامی زندگی گزارنے کا اتنا زبردست فارمولا دیا گیا ہے. مدنی انعامات کا کارڈ ملنے کی برکت سے انہیں ایسا نماز کا جذبہ ملا کہ نماز با جماعت کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہو گئے اور اب 5 وقت کے نمازی بن چکے ہیں. الحمدللہ چہرے پر داڑھی بھی سجا لی ہے اور مدنی انعامات کا کارڈ بھی پور کرتے ہیں. مدنی انعامات کے عامل پہ ہر دم ہر گھڑی یا الہی خوب برسا رحمتوں کی تو جھڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل کریں گے, اور ساری دنیا کے لوگوں کو اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں گے.

کہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس سے شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلم الباری نے تاجران کو تاجران کے درمیان آپ نے اپنے انتہائی ایمان افروز بیانات فرمائے. ہر اتوار کو دو ڈویژن یہ آتے تھے اور تاجران ان ایمان افروز بیانات کو سن کر جاتے تھے. تو الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ اب بھی جاری رہے گا, اور اب انشاءاللہ تبارک و تعالی مہینے میں ایک مرتبہ ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو دوپہر تقریباً 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک دعوت اسلامی کی مرکزی مسجد شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلم الباری تاجروں کے درمیان اپنا سنت و برا بیان فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اس کی تو صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی نئی حمد و نعت کی کتاب آرزوِ دیدار مدینہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی ہے. الحمدللہ عز و جل یہ بھی سائز کتاب جس کا ہدیہ صرف 5 روپے ہے, یہ آج ہی مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر آئی ہے, اسے ہدیۃً حاصل کریں. اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو نئی حمد لکھی, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا, تیرے در سے منگتوں کا گزارا یا شاہ بغداد. یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیہ حاصل کرے 5 روپے ہدیہ. نگران شورا کی نئی وی سی ڈی زلیخا کی داستان مکتبۃ المدینہ سے ہدیہ حاصل فرمائے. زلیخا کی داستان یہ وی سی ڈی بھی 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری کے بیان کی نئی کیسٹ انگلیاں جلانے والا عابد. انگلیاں جلانے والا عابد, انگلیاں جلانے والا عابد 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں. اس سال حج پر جانے والے خوش نصیب حجاج کرام کے لیے مکتبۃ المدینہ نے ایک بہت ہی پیارا ایک تحفہ عطا فرمایا ہے. حج عمرہ ایک نظر میں آپ نے رفیق الحرمین پڑھ لی, مختلف تربیتی اجتماعات میں حج و عمرہ کے مناسک و اراکین آپ نے سیکھ لیے, اب آپ اپنے پاس یہ کارڈ اسے اپنے پاس رکھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل عمرہ کی نیت, عمرہ کے بعد نیت کرنے کے بعد لبیک کہنا, پھر طواف کی نیت کرنا, طواف کرنا, سعی کرنا, اس کے بعد ارکان حج, حج کی نیتیں, اور پھر حج کا پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن, چوتھا دن, پانچواں دن, اور اس کے بعد المدینہ چل مدینہ, روزہ رسول پر حاضری. یہ کارڈ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے, اسے زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاصل کیجیے, اپنے پڑوس میں, اپنے محلوں میں, اپنے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں جو خوش نصیب حجاج کرام اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اہل توفتل پیش کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس کارڈ کے مطابق مناسک حج ادا کریں گے, حج عمرہ کے طریقے پر اس کارڈ کے مطابق عمل کریں گے تو ہمارے لیے بھی انشاءاللہ ثواب جاریہ ہوگا. الحمدللہ یہ صرف اور صرف 3 روپے ہدیہ پر, صرف 3 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. اس کارڈ میں خصوصیت یہ بھی ہے, اس کارڈ کے اندر الحمدللہ اوقات نماز و سحر و افطار بھی برائے مکہ المکرم اور مضافات یعنی منا, مزدلفہ, عرفات اس کارڈ کے اندر موجود ہیں, اسے بھی مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدینہ, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس تاجر اجتماع میں کیا تھا, آئیے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تاجر اور تجارت کو اسلام میں بہت زیادہ خصوصیت حاصل ہے، حلال کمائی کی تلاش بھی اہم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راست گو اور امانت دار تاجر انبیاء اور صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا۔ نگران شورا حاجی محمد عمران عطاری سلمہ الباری نے تاجروں کی اصلاح کے لیے مختلف عنوانات پر سنتوں بھرے بیانات فرمائے، جن میں معاشی بحران اور اس کا حل۔ آپ میرا رسک نہیں لے سکتے، میں آپ کا رسک نہیں لے سکتا، تو کیا کپڑا، کیا پراپرٹی، کیا انڈسٹری، کیا تجارت، کیا یہ کیا یہ، جھوٹ دھوکہ بس کاٹو۔ یہ آیا سیدھا سادہ بولا بڑا سا لگتا ہے، اس کو بیچو کاٹو۔ ارے کس کو کاٹ رہے ہو، تمہارا مسلمان بھائی ہے۔ میں یہی گزارش کروں گا حاجی محمد عمران عطاری بھائی سے، کبھی جو کچھ بھی انہوں نے بیان کیا ہے اس میں دل نہیں بھرا، صرف 10% انہوں نے جو کچھ دیا ہمیں اس کا 10%، ابھی 90% باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا ابھی بھی ایسی 9 نشستیں اور ہونی چاہیے۔ اپاہج لومڑی سیدہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے مالدار بننے کا راز بیان کیا ہے کہ میں مالدار کیسے بنا۔ ہو سکتا ہے سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے، اوہ مالدار بننے کا نسخہ آ رہا ہے، ذرا کان دھڑ کے سنو، کیونکہ مال غریب ہو اس کو بھی مالدار بننا ہے، مالدار کو مزید مالدار بننا ہے۔ لوگ کیونکہ تاجر ہیں اور تاجروں کے لیے سلسلہ جو بالخصوص حاجی عمران صاحب بیان کرتے رہتے ہیں، بڑی رہنمائی ملتی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یقین جانے کہ بہت رہنمائی ملتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تجارت کی اور وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، اور ہم ان اصولوں کی رہنمائی میں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو تجارت کریں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جھلک نظر آئے۔ زکات نہ دینے کا عذاب۔ پراپرٹی ہولڈر بن گیا، بہت بڑا انڈسٹریل بن گیا، بہت بڑا سیٹ بن گیا، بہت پھر حج بھی کرتا ہے، پھر عمرے بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لوگوں کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لوگ مانگنے آتے تو کہتا ہے کہ پیسہ نہیں۔ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی، تاجر کو کیسا ہونا چاہیے۔ 23 شوال المکرم بمطابق 3 اکتوبر بروز اتوار سپہر 3 بجے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری سلمہ الباری سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے۔ یہ خصوصی نشست ہر مہینے کی پہلی اتوار سپہر 3 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے مدنی چینل پر بھی براہ راست پیش کی جائے گی۔ اس خصوصی نشست میں تاجر اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی بھائی بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مدنی بہار سنتے ہیں، ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، میری طبیعت خراب تھی، ہفتہ 25 نومبر کو الٹرا ساؤنڈ کروایا تو رپورٹ میں لیور میں پرابلم نظر آئی، تو ڈاکٹر نے مزید ٹیسٹ لکھ کر دیے، پیر کی صبح کروانے کو کہا جو کہ 13 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد ہونا تھا، اتوار 9 بجے رات سے کھانا پینا چھوڑ کر صبح 10 بجے ٹیسٹ کروانا تھا۔ ہفتے کی رات یعنی شب اتوار امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، میں نے دل میں عرض کی کہ یا مرشد، بہت عرصے سے جاب نہیں، بے روزگار ہوں اور لیور کا مسئلہ بھی درپیش ہو گیا ہے، یا مرشد لیور کا ٹیسٹ بھی صحیح ہو جائے اور جاب بھی مل جائے، یا مرشد کرم کر دیجئے۔ یہ دل میں آرزو لیے مرشد کی زیارت کرتا رہا، مدنی مذاکرے میں شرکت کی، اور جب پیر کو ٹیسٹ دینے کے بعد اتوار کو صبح اخبار میں ایک جاب کی خبر پڑی، وہاں فون کیا، انہوں نے منگل کو بلایا، پیر کو ٹیسٹ کروائے۔ منگل کی صبح جب میں جاب کے انٹرویو کے لیے گیا، الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ مجھے جاب مل گئی، اور شام کو جب میرے ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو وہ بھی تمام کلیئر تھی۔ صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتم عالیہ کی صحبتوں کی تو کیا ہی خوب بہاریں ہیں کہ الحمدللہ امیر اہل سنت کی صحبت کی برکت سے ہمیں بے شمار فرض علوم سیکھنے کی بھی سعادت ملتی ہے۔ آج انشاءاللہ عزوجل اجتماع کے بعد جامعۃ المدینہ کے تخصص فی الفقہ کے طلباء، دورہ حدیث کے طلباء اور درجہ صابیہ کے طلباء کے ساتھ امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، اور اس مدنی مذاکرے میں دعوت اسلامی کے شعبہ المدینت العلمیہ کے اسلامی بھائی بھی شریک ہوں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ الحمدللہ مدنی مذاکروں کو دنیا بھر میں بہت ہی پسندیدگی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی طرح طرح کے تاثرات بھی دیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل شب اتوار امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے، اور اس مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ عزوجل باب المدینہ کی دو ڈویژن جو ہے وہ شرکت کریں گی، اور ان دو ڈویژنوں کا جو تعلق ہے یہ اورنگی ٹاؤن سے ہے، گلشن مرشد اور چمن مرشد۔ ان دو ڈویژنوں کے اسلامی بھائی خصوصیت کے ساتھ شریک ہوں گے، اور باقی بھی تمام اسلامی بھائیوں کو اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتوار چھٹی بھی ہے، تو اس شب اتوار کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں شرکت کی ابھی سے نیت کر لیں، اور زور سے کہیے کہ انشاءاللہ ہم ضرور اس مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے۔ بے شمار اسلامی بھائی اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمیں امیر علیہ سنت سے ملاقات کرنی ہے۔ یقیناً ابھی بھی اگر اس اجتماع میں، ہفتہ وار اجتماع میں پوچھا جائے کہ کون کون امیر علیہ سنت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ لیں، یقیناً مدنی چینل کے ناظرین بھی خواہش مند ہوں گے کہ ہمیں بھی امیر اہل سنت سے ملاقات کرنی ہے۔ تو امیر اہل سنت سے ملاقات کے خواہش مند اسلامی بھائیوں کے لیے خوشخبری، انشاءاللہ آنے والی جمعرات ہفتہ وار اجتماع یہیں باب المدینہ کراچی میں، ہفتہ وار اجتماع کے بعد، حلقوں کے بعد، انشاءاللہ امیر اہل سنت عام ملاقات فرمائیں گے۔ اب وہ کس سے ملاقات فرمائیں گے وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ جو اسلامی بھائی اس ماہ مدنی قافلے کے مسافر بنے ہیں، ان اسلامی بھائیوں سے امیر اہل سنت عام ملاقات فرمائیں گے۔ باب المدینہ میں اگر موجود ہیں، یا آپ پاکستان میں کہیں موجود ہیں، آپ دنیا میں کہیں موجود ہیں، باب المدینہ میں موجود اسلامی بھائی مکتبۃ المدینہ سے ملاقات کا فارم جو ہے وہ حاصل کر لے ایک روپیہ ہدیہ پر۔ یہ ملاقات کے جو مدنی پھول ہیں اس کو بغور مطالعہ کر لیں، اور نیچے ایک معلومات آپ کو بھرنی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ نے کب قافلے میں سفر کیا، اور اس قافلے کی تصدیق جن ذمہ داران کا حوالہ لکھا ہے ان ذمہ داران سے تصدیق کروا کر آپ آئندہ جمعرات مدنی تربیت گاہ پر اس کو جمع کروائیں گے۔ وہاں پر موجود ذمہ دار آپ کو ملاقات کے لیے ٹوکن پیش کریں گے۔ تو اس ملاقات کے لیے فارم جو ہے وہ آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں، اور آئندہ جمعرات انشاءاللہ اجتماع کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی قافلے کے مسافر اسلامی بھائیوں سے آپ ملاقات فرمائیں گے۔ اگر آپ نے اب تک نہیں کیا سفر تو بھی آپ کے لیے سہولت ہے، آپ صبح ہی سفر کر لیں تاکہ جمعرات سے پہلے پہلے کم از کم 3 دن کے مسافر اسلامی بھائی امیر اہل سنت سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ اب سبز گنبد کا تصور باندھ کر 12 مرتبہ درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،

پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ عز و جل حج کا پربہار موسم آ چکا ہے اور عازمین حج نے کمر باندھ لی ہے. حج کی پروازوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا چاہتا ہے. امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم العالیہ کی مائلاس تصنیف رفیق الحرمین, آپ کے بیانات کی وی سی ڈی, حج عمرے کا طریقہ, حج عمرے کا کارڈ, مدینہ کی حاضری کے ساتھ ساتھ مکہ اور مدینہ شریف کے نمازوں کے اوقات الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں, اسے حاصل فرمائے اور عازمین حج میں تحفتاً پیش کرے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دیوی رفیق الحرمین, حج کارڈ یا دیگر چیزیں حجاج میں تقسیم ہو اور عازمین حج کی خیر خواہی کی جائے, تو اس سلسلے میں مجلس حج عمرہ اور مکتبۃ المدینہ کے بستوں پر رقم جمع کروائے اور ڈھیروں ثواب کمائے. الحمدللہ عزوجل انٹرنیٹ پر بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر حج عمرہ کے آئیکن پر آپ کلک کریں تو وہاں پر بھی یہ تمام چیزیں میسر ہیں. بیرون ملک اسلامی بھائی وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مزید رہنمائی کے لیے مجلس حج عمرہ حاجی کیمپ اور ایئرپورٹ پر عازمین مدینہ کی خدمت کے لیے موجود ہوگی. سبحان اللہ, حاجی کیمپ میں اسلامی بہنوں کی تربیت, سی بلڈنگ روم نمبر 6, روزانہ صبح 10 تا دوپہر 1 بجے تک ہوا کرے گی. اور اسلامی بھائیوں کے لیے تربیت کا سلسلہ حاجی کیمپ میں روزانہ صبح 9 بجے سے مغرب تک جاری رہے گا. انشاءاللہ عزوجل مجلس حج عمرہ. صلوا علی الحبیب. مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. تمام اسلامی بھائی ہو سکے تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کر کے دعا میں شامل ہو جائیں, اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہم گناہ گاروں کی دعائیں بھی ضرور قبول فرمائے گا. دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں یا کندھوں کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں یا پھر اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. چاروں صورتوں میں دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھنی چاہیے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک و مولا, ہم نے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا دیے ہیں. اے مالک و مولا, جب ہم اپنے نامۂ اعمال پر نظر کرتے ہیں تو ایک گناہوں کی طویل فہرست ہمیں نظر آ رہی ہے. اے اللہ, شب و روز گناہوں میں بسر ہو رہے ہیں, جب صبح ہوتی ہے تو نماز کے اوقات کا خیال نہیں رہتا, نمازوں کے اوقات آتے ہیں گزرتے چلے جاتے ہیں, دن بھر زبان غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ اور نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا رہتی ہے. اے مالک, ان آنکھوں کا حال بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. مولا, ہم اپنی آنکھوں کو حرام سے بچانا چاہتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے. اے اللہ ان کانوں سے فحش کلامی سنتے چلے جا رہے ہیں, یہ ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ ہمارا روا گناہوں میں بسر ہو رہا ہے. اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ہائے افسوس ہم کسی صورت اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے تیار نہیں ہوتے, اپنی آخرت کی تیاری کی فکر اپنے دل میں نہیں پاتے. آہ آہ آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے, ہر گناہ قصدن کیا ہے. اے اللہ ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے. آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے, غلبہ شیطان ہے اور نفس بدتوار ہے, مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے, ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے. اے مالک تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا, حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے. بندہ بدکار ہوں میں, بے حد ذلیل و خوار ہوں. اے مالک میں بندہ بدکار ہوں, بے حد ذلیل و خوار ہوں. میں بندہ بدکار ہوں, بے حد ذلیل و خوار ہوں. مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے, مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے. اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے, تجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے. اے اللہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ یہ گناہوں کی عادت نہیں جاتی مولا, اے اللہ ہم پر کرم کر دے مالک, ہمیں گناہوں کی عادت سے چھٹکارا عطا فرما دے. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, دیکھ کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب, دیکھ کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا اے اللہ, کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا. ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا, کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. اے مالک اے اللہ اللہ ہم جانتے ہیں کہ گناہ کرنے کا انجام کیا ہے, ہم نے علماء سے سنا ہے کہ گناہگار کی قبروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی, ان پر صاف اور بچو مسلط کر دیے جائیں گے, لیکن ہائے افسوس ہم پھر بھی غافل ہیں, ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں, ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں, قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہوں گا یا رب, قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہوں گا یا رب. آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں, آج بنتا ہوں جو کھلے حشر میں, اور رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب. تو مالک و مولا تیرے گناہگار بندے تیری ہی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تجھے کو پکار رہے ہیں مالک، اے اللہ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اے مالک و مولا ہمیں میدان محشر کی رسوائی سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخلہ فرمانا، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا کر دینا، اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے توبہ تو نسو عطا کر دے، ہمیں سچی توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے، اے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی دے دے، اے اللہ ایمان کی سلامتی دے دے، ایمان کی سلامتی دے دے، اے اللہ نزا کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دینا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں ایمان اور عافیت پر موت نصیب فرما دینا، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اے اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، اے اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے نیکیوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو پنج وقت نماز با جماعت صف اول میں پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، مدنی دعوت کا عامل بنا دے، اے اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اے اللہ تیری رضا والے کاموں میں دل لگا دے، اے اللہ تیری چاہت والے کاموں میں دل لگا دے، اے اللہ ہمیں تیری رضا والے کام کرنے کی سعادت دے دے، ہمیں وہ کام کرنا نصیب کرتے جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، اے اللہ سچ پر استقامت دے دے، جھوٹ سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، گالی گلوچ سے بچا لے، فلمی ڈراموں سے بچا لے، گانے بازوں سے بچا لے، بے پردگی سے بچا لے، فوج گوئی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں سب گناہوں سے بچا لے، نیکیاں کرنے کی سعادتیں دے دے، اللہ ہمیں حرام سے بچا لے، اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے، با وفا بنا دے، با کردار بنا دے، اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، مدنی نامات کا عامل بنا دے، اے اللہ ہمارے ساتھ دعا میں بے شمار لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں، اے اللہ مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں ناظرین اس وقت دعا میں شامل ہیں، اے اللہ یقیناً ان دعا مانگنے والوں میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، مولا اپنے نیکوں کے صدقے میں ہم گناہگاروں پر بھی کرم فرما دے، اپنے نیک بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا واسطہ ہم سب کو اے اللہ مغفرت سے نواز دے، اے اللہ آج کے اس اجتماع میں آنے والوں کو محروم نہ لوٹانا، اے اللہ جو بیمار یا بیماروں کے نمائندے بن کر آئے ہیں مولا ان کی بیماریاں دور کر دے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کر دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد دے دے، جو اے اللہ صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیک اور تابع فرمان کر دے، اے اللہ جو برسر روزگار ہے ان کے رزق حلال میں برکت عطا کر دے، اللہ روٹھوں کو منا دے، پچھڑوں کو ملا دے، بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے، عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما دے، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین دنیا میں جہاں کہیں سفر پر ہیں مولا سب کی غیب سے مدد فرما، ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما، تمام علماء و مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی خوب ان کے ساتھ مل کر مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زائرین مدینہ حج کی تیاری کر رہے ہیں مالک, ہمارے مقدر میں بھی 20 سال سفر حج لکھ دے. اے اللہ ہمیں بھی اس سال سفر حج عطا فرما دے, ہمیں بھی میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے, میٹھے مدینے کی بہاریں دکھا دے. اے اللہ بادب میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرما, میٹھے مدینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایمان اور عافیت پر موت نصیب فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور جو ذمہ داران سماعت فرما رہے ہیں, یہ نیت فرما لیں کہ جو ہم نے تاجر اجتماع کا اعلان سماعت کیا, جو ہم نے تاجر اجتماع کا اعلان سماعت کیا, نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اپنی ذیلی حلقوں سے ہم 3 اکتوبر کو خصوص طور پر گاڑیاں بسیں وغیرہ چلوا کر انشاءاللہ اس تاجر اجتماع میں ضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ عزوجل. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک, یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک. آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ, آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ, اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. غوثِ اعظم اماماتوں کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام, یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو سب ان کی شاعت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے خود سے کہیں ہارا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں